просто непрост. Тут уже самога думка бере, чтоб у калгас. Все одно жить нема як. Не треба падать духом. Зубрич покрутив головою. Треба ж такое маловерство. С бадерой, мудрой усмешечкой повелел. Вытримка и вера. Не треба до часу вешать голову, друг. Прыйдя наша пора, вернется все. Еще немалу придачу возьмешь, коли только заслужишь, ведомо. Дадал Зубрич зусим весело. Яухим не отказал на его веселость. Хмурно глядел вниз на дорогу, горбато кивался, быццам не чул Зубрича. Зубрича гэта не збянтэжыла. «Мы свое зробім», — сказаў ён, зрабіўшы націск на «мы» і надаўшы гэтаму «мы» загадкавую значнасць. «Але поспех нашай работы будзе залежаць ад цябе, ад многіх іншых нашых паплечнікаў сярод народа. Трэба працаваць з намі, трэба паказваць, якую бяду нясуць бальшавікі. Аднаму, другому скажы, пойдзе па сялу, пускаць чуткі, даваць парады, што рабіць з гаспадаркаю, напрыклад, уздымаць паніку, нездавальненне, падбіраць недавольных, злучаць іх у групкі, каб у належны момант было абаперціся на каго, узняць іх і павесці з сабою належны момант. Зубрыч яшчэ гаварыў дзелавіта, важна тлумачыў, але Яўхім амаль не слухаў яго. Яўхім разумеў большае, чым Зубрыч гаварыў. Ён разумеў, што нічога добрага не будзе, што спадзявацца няма на каго. Калі выехалі да разгалку дарог, ён перабіў Зубрычава настаўленне. «Я тут пайду». Яўхім, не пытаючы згоды, саскочыў з вазка. Зубрыч прыпыніў каня, глянуў бадзёра, наказаў: «Цярплівасць, вытрымка і вера, вера, Яўхім!» Яўхім хмурна адвёў вочы. Не глядзеў, як схаваўся лёгкі вазок, адразу, як вазок крануўся, Яўхім стоена павольна пасунуўся сваёй дарогай. Ужо адышоўшы далёка, стаў, сярдзіта плюнуў. «Абяцаў яшчэ абшары зямлі, чарвяк!»